सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं, एक सफर है जो बहता रहता है। कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं, सांस लेना भी कैसी आदत है।